Radio 1. Renze Klamer. Hoe kon een man die in december nog Hugo de Jonge thuis intimideerde gisteravond bij Sigrid Kaag op de stoep staan met een brandende fakkel? Dat zo in één vandaag, maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur met Marnix Ampersen. In Washington is de bestorming van het Capitool herdacht, vandaag een jaar geleden. President Biden hield een toespraak in de hal van het parlementsgebouw. Hij riep Amerikanen op om op te staan tegen politiek geweld en leugens, zoals de claim van zijn voorganger Trump over fraude bij de presidentsverkiezingen in 2020. Volgens Biden had Trump meer oog voor de macht dan voor principes en waarden. Hij houdt Trump volledig verantwoordelijk voor de bestorming van het parlementsgebouw. Voor de tweede dag op rij zijn bij het RIVM bijna 25.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er vandaag iets meer dan het dagrecord van gisteren, maar de cijfers zijn niet compleet vanwege een storing. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten verder gedaald. Er liggen nu 1551 besmette mensen in het ziekenhuis, 93 minder dan gisteren. Op de IC's daalde het aantal mensen met corona met 30 naar 429. Demissionair minister De Jonge legt een rechtstreeks verband tussen het incident bij het huis van D66-leider Kaag en uitspraken van Forum voor Democratie. Gisteravond stond een man met een brandende fakkel bij de voordeur van Kaag. De politie weet niet wat zijn motief is. We hebben wel het filmpje natuurlijk ook teruggekeken. We hebben de beelden daarvan veiliggesteld. Hij is uiteindelijk aangehouden voor bedreiging. Hij heeft daar in ieder geval intimiderende en beledigende teksten geroepen. Terwijl mevrouw Kaag daar met haar gezin in die woning was. En op basis daarvan hebben we hem aangehouden. Kaag legt geen direct verband met de uitspraken van forumpolitici. Ze zegt in een verklaring wel dat mensen die ophitsen ook moeten weten dat dat leidt tot acties. Verder noemt Kaag de situatie bij haar huis absurd en angstaanjagend. Bij een politieactie op de A2 bij Breukelen is een auto stilgezet en een verdachte opgepakt. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Vanwege de politieactie was de snelweg tussen Breukelen en Maarsen aan het begin van de middag enige tijd helemaal dicht. Rita Verdonk doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Ze heeft zich aangesloten bij de partij van Richard de Mos. Verdonk zat eerst bij de VVD en was minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie. Vier landen stappen naar de rechter om van Iran een schadevergoeding te krijgen voor het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig 2 jaar geleden. Aan boord waren inwoners van onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Oekraïne. Volgens die landen zijn onderhandelingen met Iran over compensatie op niets uitgelopen. Formateur Rutte is bezig met de laatste dag van gesprekken met nieuwe bewindspersonen. Nieuwkomer Günü Uslu van D66 is de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media. Ze is trots op haar nieuwe functie. Cultuur verbindt, cultuur daagt mensen uit. Cultuur is ontzettend belangrijk en ik ben heel blij dat ik mag inzetten. Dat ik mag bijdragen aan een bloeiend cultureel klimaat in Nederland. Eerder vandaag kwam CDA Hanke Bruinslot langs bij formateur Rutte. Zij wordt minister van Binnenlandse Zaken. Ook Hugo de Jonge ging met Rutte in gesprek. Hij verruilt volksgezondheid voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Kaag van D66, Schouten van de ChristenUnie en VVD'er Schrijnemacher volgden deze middag. Vitesse heeft besloten zijn trainingskamp in Portugal per direct af te breken. Bij de Arnhemse club zijn diverse coronabesmettingen vastgesteld. Ook Ajax en NEC hebben hun trainingskamp voortijdig afgebroken. Bij Feyenoord is de reis ingekort en PSV heeft het trainingskamp helemaal afgeblazen na een aantal besmettingen. De KNVB spreekt van een zorgelijke ontwikkeling, maar zegt dat het geen optie is om de eerste wedstrijden na de winterstop uit te stellen. De competitie gaat in principe over 1,5 week verder. Het weer nog wisselend bewolkt. Lokaal valt er een bui. Het is ongeveer 6 graden. Vanavond meer bewolking en regen. In het oosten kan er vannacht natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt met kans op een bui en lokaal ook wat onweer. Het wordt morgen maximaal 5 graden. En bij de ANWB zit Helene de Geest. Hoe gaat het op de weg? Op de meeste plaatsen gaat het eigenlijk best wel aardig. Maar op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je wel een half uur vertraging tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. Er is daar een vrachtwagen met pech stilgevallen. De rechte rijstrook is dicht. En verder zijn ze aan de Duitse grens op de A12 bezig met een spoedreparatie. Daar is de rechte rijstrook dicht. Tussen de grens en Duiven richting Arnhem staat er een file van 10 kilometer en is de vertraging 50 minuten. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. De beste compressiesokken vind je op sokwel.nl. Morgen bij Human in Argos Media Logica. De terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 14:15 op NPO 2. Bestel ook je skisokken op sokwel.nl. Sokwel.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Een man met een brandende fakkel voor het huis van een minister. Het is niet bepaald voor het eerst dat een politicus ernstig bedreigd wordt, maar het probleem is moeilijk aan te pakken. En er is op dit moment een harde strijd gaande aan de grenzen van Europa, met jaarlijks duizenden vluchtelingenslachtoffers. Verslaggever Tom van het Einde reisde langs die grenzen en sprak over mogelijke oplossingen. En we spreken Tom straks. En journalist Rutger Bregman beweerde gisteren bij Op1 dat we in Nederland dagelijks 1,5 miljoen kippen over de kling jagen. En Lieke zoekt uit of dat klopt voor feit of fictie. Vandaag. Renze Klamer. Het is donderdag 6 januari. Lieke, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jou opgevallen? Nou, bijna iedereen verschijnt maandag op de bordesfoto met een coronakapsel. Mm-hmm. Kappersbond had namelijk opgeroepen aan de nieuwe ministersploeg om met coronakoep op de foto te gaan. Omdat een net geknipte haardos een verkeerd signaal zou afgeven. Zeker. Nou, ze krijgen dus gehoor. Minister De Jonge probeert maandag met een potje gel de boel een beetje in de plooi te krijgen. Het wordt al een soort Wolverine, vind je niet, als je haar lang groeit? Ja, een beetje een soort Lord of the Rings karakter. Ja. Wel. Minister Schouten gaat aan de slag met föhn en haar krultang. En de voorzitter van de kappersbond, Anko, is heel blij dat ze naar hem hebben geluisterd. Ik had eigenlijk ook helemaal niet anders verwacht. Op het moment dat je natuurlijk Nederland maatregelen oplegt, dan ga ik er gewoon blind vanuit dat je daar ook jezelf aan houdt. En als je dan op zo'n moment in je leven bent dat je daar op de bordes staat, je weet dat je vereeuwigd wordt, ja, dan is het natuurlijk, zou het toch veel fijner zijn als je er ook goed verzorgd bij kon staan. Maar ik vind dat gewoon heel netjes om het dan ook niet te doen. Er is trouwens nog één iemand die twijfelt. De koning weet nog niet of hij met de corona. Als er iemand nu namens het Koningshuis even iets goed moet maken, als het gaat om het naleven van maatregelen. Ja. Nou, de Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze zich nog over aan het beraden zijn. Hmm. En in Noord-Ierland is er na 8 jaar ruzie om een taart eindelijk duidelijkheid. Een homorechtenactivist en een christelijke bakker lagen al sinds 2014 in de clinch. Die activist die wilde namelijk een taart laten maken met de tekst Support Gay Marriage. Maar de bakker weigerde dat. Nou, de man zag dat als discriminatie, stapte naar de rechter. Ja. Die gaf hem ongelijk en liet het er niet bij zitten. Dus hij stapte naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die ging mee met de Noord-Ierse rechter. De weigering van de bakker was namelijk gericht op de tekst en niet op de persoon. Dus echt waar? Het is geen discriminatie. Wow. Ja. Nou, oké, moet hij ergens anders op taart komen. Precies. Een man met een brandende fakkel stond gisteravond voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag. Hij belde aan en schreeuwde allerlei complotleuzen. En in december stond precies dezelfde man nog op de stoep bij demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Journalist Martijn Driessen sprak deze man vorige maand. Maar zolang ik in Nederland ben, probeer ik echt een geweldloze revolutie te veroorzaken. Ja. Dus dat alle corrupte politici niet meer aan de macht zijn. Ja, dat klinkt niet heel geruststellend. En een van de eerste dingen die je dan afvraagt is toch hoe zo'n man, zeker als die eerder al bij De Jong op de stoep stond, blijkbaar ook nog bij het huis van Kaag kan en mag komen. Wat zou het Openbaar Ministerie hiermee kunnen? Dat ga ik vragen aan Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht, en aan advocaat Richard Korver. Meneer Brinkhoff, even met u te beginnen. We hebben dus te maken met een man die in 1 maand tijd 2 keer intimiderend aanwezig is bij het huis van een prominent politicus. Je zou dan toch denken, ja, dan heeft de politie en inlichtingendiensten iemand op de radar en kunnen ze stappen ondernemen. Waarom is dat zo ingewikkeld? Nou, voor de politie is dat ingewikkeld omdat je eigenlijk altijd informatie nodig hebt voordat je aan de slag kan gaan. Dus bijvoorbeeld een anonieme tip of inderdaad bij iemands huisje ophouden zonder redelijk doel. Dat type informatie heb je altijd nodig. En dan heb je als het ware de verdenking te pakken. En dan kun je aan de slag als politie. En dat heeft ermee te maken dat we in Nederland niet van een daadstrafrecht spelen. Dus pas als je iets doet, kun je ook worden aangepakt. Ja, maar toch denk je, hij heeft natuurlijk in december al iets gedaan. Hè? Hij hield zich op bij het huis van Hugo de Jonge. Dan is er iemand op de radar. Dus waarom kan hij dan nu nog vrij ook naar het huis van andere ministers? Ja, omdat dat denk ik toch meer als geïsoleerd incident is gezien. En het daarna ook wel weer wordt losgelaten. En kijk, het is natuurlijk wel anders als je kijkt hoe inlichtingendiensten opereren. Die kunnen ook zonder een verdenking echt wel langer mensen volgen als er bijvoorbeeld een bedreiging zijn voor de staatsveiligheid. Maar dat is echt wel heel anders en een heel ander wettelijk regime geldt ook voor inlichtingendiensten, waardoor zij ook op een andere manier kunnen opereren. Maar voor de politie heb je altijd nodig dat er concrete informatie ligt op basis waarvan je dan aan de slag kan gaan. Ja, de beste man is nu wel gearresteerd. Maar ja. Denkt u dan dat het OM nu bijvoorbeeld wel een goede zaak kan bouwen daaromheen? Nou ja, je hebt nu natuurlijk, er zijn gisteren dingen gebeurd, er zijn beelden van, er is een aangifte binnen. Dus nu kun je als politie zijnde aan de slag en ook als OM zijnde. En dan heb je een aantal routes die je kan bewandelen. Je kan natuurlijk de gang naar de rechter maken. Die zal waarschijnlijk ook wel worden gemaakt als wat er gisteren is gebeurd als bedreigend wordt gezien. Nou, die kans is natuurlijk wel aanwezig. En daarnaast kun je ook voor de tussenliggende tijd kun je nu al maatregelen nemen. Bijvoorbeeld, je zou deze man een gebiedsverbod kunnen geven voor bijvoorbeeld deze woning van mevrouw Kaag. Ja, ik zou zeggen voor alle woningen van bewindslieden. Ja, wie weet weten wel het breder trekken. Maar vanaf nu kun je dus inderdaad deze man op plekken waar je hem niet wil hebben, kun je makkelijker weghouden. Ja. En maakt het voor zo'n zaak nog uit dat hij niet een random burger bedreigde, maar een politicus? Ja, er is wetgeving in de maak, maar ook al is die wetgeving er nog niet. Als jij je als burger richt richting gezagsdragers, dan zal dat altijd strafverhogend werken. Dus als dit een strafzaak wordt, dan zal hij ook een zwaardere straf krijgen. Daar houden rechters rekening mee en ook officieren van justitie. Ja. Hij stond dus met die brandende fakkel voor de deur van Kaag, belde aan en schreeuwde allerlei leuzen. Richard Korver, u bent advocaat en heeft mensen bijgestaan die bedreigd zijn. Kunt u omschrijven hoe zo'n situatie voor een slachtoffer voelt? Ja, dan kan ik maar even in aanvulling. Per 1 januari van dit jaar is die wet in werking getreden waar jullie het net over hadden. Okay. En is het strafverzwarend om een minister te bedreigen. Dus dat geldt wel degelijk, denk ik, nu al. En ja, hoe voelt dat? Kijk, je bent tegenspraak gewend als bestuurder, maar die verwacht je in het parlement. Die verwacht je van de journalistiek. Die verwacht je misschien ook wel op het Malieveld. Of bijvoorbeeld de klimaatdemonstranten die blokkeren een kruising. Maar die verwacht je niet bij je huis. Waar je gewoon veilig hoort te zijn. Waar je jezelf zou moeten kunnen zijn. Waar je niet woont als minister. Maar gewoon als mevrouw Kaag. Die misschien kinderen heeft. Misschien een man of een vrouw heeft. Et cetera. Mm-hmm. En je kon ook op dat filmpje zien dat het leidde tot onrust. Die dame die dat allemaal filmt. Die zegt op een gegeven moment laten we gaan. Want iedereen is aan het bellen. Nou, dat duidt erop dat iedereen dat kennelijk toch een beangstigende situatie vond. En het is beangstigend. Mevrouw Kaag heeft zich daar ook al over uitgelaten dat ze het angstaanjagend vond. En dat is heel voorstelbaar. Ja. De man die dit heeft gedaan, er is dus, we lieten net een klein fragment horen. Dat fragment is in werkelijkheid nog wat langer. En dan zegt hij wel meer dingen. En denk ja, dat is ook iemand die misschien niet allemaal helemaal helder ziet. Maakt dat een zaak nog extra ingewikkeld? Ja, dat kan het ingewikkelder maken. Er zijn ook wel mensen die zeggen, goh, waarom wordt deze meneer niet opgenomen in een psychiatrische kliniek? Nou, daar zijn ook weer allemaal regels voor. Dat kan allemaal niet zomaar. En je wil ook, denk ik, niet als minister de verdenking op je laten dat iemand die het niet met je eens is, dat je die opsluit in een kliniek. Maar ik denk wel dat we met z'n allen, en daar roept Kaag eigenlijk ook toe op, wat voorzichtiger moeten zijn met onze woorden. Eerder in de uitzending maakte u een vergelijking met uitlatingen van Forum voor Democratie. Maar ja, meneer De Jonge maakte die vergelijking. Maar die zou ook zelf op zijn woorden kunnen letten, want die spreekt op een persconferentie over zij die hun verantwoording hebben genomen. Ja. En dan doelt hij op mensen die een vaccin hebben laten zetten. Ja, ik denk dat het überhaupt niet zo verstandig is om groepen in onze maatschappij tegen elkaar op te zetten. Maar nee. Je moet proberen de verbinding te vinden. Ja, laten we even hebben over die reactie van politici inderdaad. Lieke, jij hebt ze een beetje op elkaar op een rijtje gelicht. Ja, precies wat meneer Korf ook al zei. Kaag voelde zich bedreigd en geïntimideerd gisteravond. En er wordt inderdaad veel vinger gewezen naar Forum voor Democratie. Daar hebben we ook een fragment van. Überhaupt de hele manier waarop Forum voor Democratie zijn woorden kiest, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die denken, die voelen zich daardoor gelegitimeerd om over te gaan tot gedrag in de richting van politici, wat ver, ver, ver over de grens is. Maar wat je niet anders kunt zien dan als intimidatie en bedreiging. En daarmee ook niet onschuldig is. Ja, dat is de jongen van het CDA. Precies. Richard Korver, u zegt dus dat dat eigenlijk onverstandig is om te zeggen. Je mag het best zeggen, maar betrek het dan ook op jezelf. Natuurlijk denk ik dat die uitlatingen van Forum niet bijdragen. Dat blijkt ook wel uit allerlei uitingen die je vervolgens op sociale media ziet. Maar ik denk dat hetzelfde geldt voor mensen die nu het beleid uitvoeren. Die moeten ook hun woorden zorgvuldig kiezen. En dan ja, vind ik het eerlijk gezegd niet zo passend om gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar op te zetten. Probeer nou te zien dat je één maatschappij bent. En dat je met z'n allen de problemen die er in de maatschappij zijn te lijf wilt gaan. En dat is iets anders dan dat je met een brandende fakkel je meldt bij de woning van een bewindspersoon. We hebben het hier over de aanleiding natuurlijk van die man met de fakkel gisteravond bij de woning van Sigrid Kaag. Maar Lieke, deze bedreiging staat niet bepaald op zich, hè? Nee, zeker niet. Bij het team bedreigde politici van de politieeenheid in Den Haag zijn in 2020 600 meldingen gedaan van mogelijke bedreiging. In 274 gevallen was de conclusie dat het daadwerkelijk om een strafbare bedreiging ging. Dat was een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, dus 2019. Mm-hmm. Over het afgelopen jaar, 2021, zijn er nog geen cijfers bekend. Ja, meneer Brinkhoff, hoogleraar strafrecht. Uit die cijfers blijkt het dus flink vaak voor te komen. We hadden overigens vanmiddag ook nog een man die was opgepakt, die een contactverbod had en te dicht bij Mark Rutte kwam. Mm-hmm. Is dit een ontwikkeling waar nog een weg terug in is, of is dit een soort nieuw normaal? Nou, wat mij betreft is het een soort uiting van een samenleving die onder hoogspanning staat. En we weten natuurlijk allemaal hoe dat komt, doordat we al bijna 2 jaar in deze coronacrisis zitten. En ja, op een gegeven moment krijg je dan dit soort uitwassen. En, want ieder gaat weer op een eigen manier met zo'n crisis om. En sommigen die gaan daar de strafrechtelijke grens over. En ja, dus dat werd ook wel gezegd door het NCTV en ook door de AIVD. Dit is wel niet zozeer het nieuwe normaal, maar de kans hierop, dus dat mensen die strafrechtelijke grens overgaan, wordt wel steeds groter. Ja, maar biedt het strafrecht dan ook genoeg opties om, er worden ook wel vergelijkingen gemaakt, bijvoorbeeld straks komt hier ook zoiets als die Capitoolbestorming vorig jaar in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk een beetje far-fetched, een beetje ver gezocht, maar toch biedt het strafrecht genoeg opties om mensen zoals deze man of andere mensen die bedreigingen uitrichting politici, om die snel genoeg op de radar te krijgen en aan te pakken? Nou, gedeeltelijk. Hè. Dus wat je kan doen is nu zo'n strafzaak snel afdoen. Hè, met snelrecht bijvoorbeeld. Snel laten zien, dit is een grens over, hier staat een straf op. Dat zal voor een deel helpen, ook voor andere mensen in Nederland die misschien dit soort gedachten hebben. En aan de andere kant moet je ook concluderen dat het strafrecht niet zaligmakend is. Dat kan niet alle dreiging wegnemen. Dus ja, een beetje een gemixt antwoord. Het strafrecht kan behulpzaam zijn. En voor een ander deel sta je toch ook wel met lege handen. Ja. En heb je daar ook maar mee te doen eigenlijk. En Richard Korven, advocaat, u zegt net, we moeten eigenlijk zorgen dat die groepen niet tegenover elkaar worden gezet. Maar ja, dat is eigenlijk al een feit. Denkt u dat we die verharding nog kunnen tegengaan? Ja, ik denk het wel. Onder meer door erover te spreken, zoals wij nu met z'n drieën doen. Daar luisteren mensen naar die misschien dat zichzelf ook aantrekken. Door ook na te denken over waar kijk ik nou naar. Hè? Ik had het net over let op je woorden als je iets zegt. Maar ook als je iets hoort, kijk of je het volledige beeld hoort. Of hoor je alleen maar 8 seconden selectief geknipt uit een heel lang interview. Probeer even pas op de plaats te maken. Eerst denken en dan doen. Dat is überhaupt verstandig in het leven. Maar ik denk momenteel, daar heeft meneer Brinkhoff gelijk in, iedereen staat onder druk. Veel mensen hebben een kort lontje. Wees een beetje compassievol naar elkaar toe. Ik denk dat het wel degelijk een oproep is die gehoor zou kunnen vinden. Ja, houd het hoofd een beetje koel. Dank. Advocaat Richard Korven en hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. Zometeen een portret van de kersverse lijsttrekker van Volt in Maastricht. Hij is niet heel enthousiast over Hoekstra als minister van Binnenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken. Ja, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat er andere Europese collega's zijn die daar niet veel vertrouwen in hebben. Even naar een update van de verkeerssituatie. Helene de Geest. Ja, bij Eindhoven heeft het verkeer behoorlijk wat vertragingen. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. Het oponthoud is daar ruim een half uur door een vrachtwagen met pech. Nieuws dan van de NOS. Al 3 eredivisieclubs hebben hun trainingskamp in Zuid-Europa afgebroken. Gisteravond deed Ajax dat. NEC besloot vanmiddag terug te keren naar Nederland. En nu heeft ook Vitesse daarvoor gekozen. Bij de club zijn een aantal coronabesmettingen gevonden. De club uit Arnhem zat in Portugal en daar is ook NOS-commentator Richard van der Maanen. Richard, goedemiddag. Goedemiddag. Oei, je klinkt een beetje schokkig. Gaan we even kijken of dat beter wordt. Hoeveel besmettingen zijn er bij Vitesse? Nou, de connectie met Richard is even weggevallen. Nu hoor ik mezelf heel hard. Dus even kijken of we dat meteen kunnen herstellen. En anders gaan we even naar muziek en hopen we zo weer een connectie te maken met Richard van der Maden vanuit Portugal. You better think, think, think. Think van Aretha Franklin, die ons postuum even uit de brand hielp. Want we wilden eigenlijk praten met Richard van der Made in Portugal. Richard, ben je er nu? Ja hoor, ja, dat zijn de Portugese heuvels, denk ik misschien. Hè? Grote resorts, een beetje afgelegen. Nou, dat lijkt me een valide reden. Ja, we zijn er. Precies, wat het met jou over het afbreken van de trainingskampen van Eredivisieclubs, eerder Ajax, ja. NEC en nu dus ook Vitesse vanwege een aantal coronabesmettingen. Hoe ernstig is het? Ga maar door, hè. Ja, het is wat, hè, allemaal met dat voetbal en al die afgelastingen van trainingskampen. Vitesse is nu de laatste club. NEC heeft vanmorgen ook al besloten om weg te gaan. Het is niet bekend om hoeveel spelers het gaat bij Vitesse. Vanochtend hier op het Golf Resort in Algarve is in elk geval wel gebleken dat een aantal spelers uit sneltests positief is. Mm-hmm. En ja, dat ze vanavond ook nog een PCR-test gaan krijgen. Als daar dan uit blijkt dat ze nog een keer positief zijn, ja, dan moet een aantal zelfs hier achterblijven in Portugal. Ik kan je in elk geval alvast wel vertellen dat een aantal waarschijnlijk al een aantal dagen moederziel alleen op zijn kamertje zitten. Aie. Dus dat is allemaal niet zo fraai. En om welke spelers het dan gaat, ja, dat wordt door clubs niet bekendgemaakt. Maar het is toch, als er een paar uit zo'n team positief testen, dan moeten ze er eigenlijk allemaal in quarantaine, of niet? Nee, want als iemand dan positief is getest, dan worden ze meteen apart van de groep gezet, meteen geïsoleerd. En de rest, ja, zo gaat dat dan. Blijft dan gewoon doortrainen, blijft dan gewoon bij elkaar. En ja, nu vrezen ze toch voor een grote corona-uitbraak. Het gaat waarschijnlijk om 2 of 3 spelers van Vitesse die nu positief zijn getest door een sneltest dus. En ze hebben gezegd, net als NEC vanochtend en gisteren ook Ajax, die hier 30 kilometer verderop zaten een aantal dagen. We nemen geen enkel risico, ook met het oog op de hervatting van de competitie. En we gaan terug naar Nederland. Vanavond vliegen zal weer. En jij bent er als commentator. Heb je microfoon goed op 2,5 meter minimaal? Nou, we moeten afstand houden. Ik had vanmiddag een interview met Thomas Letts, de trainer. En je merkt ook echt dat iedereen op dit moment daar heel erg goed op let. Dus ja, dat doen we dan maar. Oké. Okay. Commentator Richard van der Made, dankjewel. Succes daar. Het nieuwe jaar 2022 is ook een verkiezingsjaar. Want op 16 maart kunnen we stemmen voor de gemeenteraad. We kijken vooruit met lokale politici. Want ja, wie wil die functie eigenlijk nog hebben? Wat is de schoonheid van lokaal bestuur? Vandaag gaan we in Maastricht op pad met Jules Ortjens. Hij is daar lijsttrekker voor Volt. Dat is die Europees georiënteerde partij die voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dames en heren, te Maastricht is het mogelijk om over te stappen op de stoptrein richting Liegen. We hebben afgesproken op het station van Maastricht. Voor Volt, natuurlijk ook voor Maastrichtenaren een hele belangrijke plek. Maar voor Volt specifiek is het station van Maastricht wel een plek die potentieel dat kloppend hart van Europa zou kunnen symboliseren. Hè? Waar Maastricht echt verbonden zou kunnen zijn met steden als Keulen en Brussel die hier maar een uurtje vandaan liggen. En beter verbonden met Luik en Aken, dat hier 25 minuutjes vandaan ligt. Jullie willen betere spoorwegverbindingen? Ja, onder andere. Hè? Wat schort er dan aan? Net werd er omgeroepen dat op Maastricht kun je overstappen op de trein naar Liegen. Naar Luik, ja. Liège. Het werd dus Liegen. Oh, het werd echt Liegen genoemd? Oh jee. Ja, nou, dat zegt al heel veel inderdaad, ja. Ja, precies. Maar dat was het ook. Ja, we zijn 4 keer per uur verbonden met Amsterdam. Dat ligt hier 2,5 uur vandaan. Maar je kunt maar 1 keer per uur naar Luik, terwijl dat hier 25 minuten vandaan ligt. En Aken met de trein gaan is eigenlijk veel onhandiger dan met de auto gaan. Met de auto ben je 2 keer zo snel. En dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk voor een stad die compleet omringd is met grenzen. De geboren en getogen Limburger Jules Ortjens is student en lijsttrekker voor Volt in Maastricht. Een partij die dit jaar voor het eerst mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nu eerst even een paar snelle vragen om hem iets beter te leren kennen. Wat is de schoonheid van de lokale politiek? Ik denk dat het hart van de democratie echt in de lokale politiek zit. Dat daar burgers elkaar persoonlijk kennen. Waar je ook politici, volksvertegenwoordigers persoonlijk kan kennen. Dus de democratie begint altijd hier. Die begint altijd op lokaal niveau. Een raadslid verdient niet heel erg veel. Dit doe ik voor de kost. Als geld de reden zou moeten zijn, dan zou ik inderdaad geen raadslid willen zijn geweest. In het hart van de pandemie ben ik als thuisbezorger aan het werk gegaan. Want daar hebben ze altijd werk. Ja, en dat was voor mij wel belangrijk, want ik kwam terug uit Estland. Ik moest mijn stad weer opnieuw even leren kennen. Dus dan is het ontzettend mooi dat je van hot naar her fietst. Zoveel zetels wil Volt in Maastricht. Ja, onze ambitie zijn 3 zetels. Maar wie weet wat er meer? Wie weet minder? Wie weet minder? Je kunt het natuurlijk nooit voorspellen. Maar onze ambitie zijn echt 3 zetels. Ja. Laten we verder lopen. Ik denk de mooiste route is toch richting de Maas. Laten we dat doen. Volt is een pan-Europese partij. Ja. Waarom wil die hier in de gemeenteraad? Nou, voor een stad als Maastricht is het ontzettend logisch om een grensoverschrijdende partij te hebben. Dus tot nu toe hebben ze het redelijk gerooid zonder. Zonder, nou ja, dat kun je dus wel afvragen. Want er zijn ontzettend veel uitdagingen in Maastricht die grensoverschrijdend zijn. En wij zijn de enige partij, Volt, die ook vertegenwoordigd is in de gemeenteraad in Aken. En de enige partij die ook een groeiende beweging is in Luik. En juist als je regionaal wil zijn in Maastricht, moet je ook Europees zijn. Volt zou aanvankelijk in ongeveer 25 gemeenten meedoen. Ja. Het zijn er uiteindelijk 10 geworden. Ja. De lijsten kwamen moeilijk rond in andere plaatsen. En dat kwam mede door het 50-50 man-vrouw beginsel. Dat was toch moeilijk rond te krijgen in de praktijk. Hoe was dat hier in Maastricht? Nou, in Maastricht was dat een minder groot probleem. Een hele belangrijke reden is dat wij 2,5 jaar geleden eigenlijk al zijn opgebouwd door de Duitse studenten in Maastricht. Wij hebben dankzij die ligging wel eigenlijk een voordeel gehad dat wij al veel eerder begonnen te groeien. Je moet me even helpen. Welke brug is dit ook alweer? Dit is de Oude Brug of de Servaasbrug. Ja. De Oude Brug is eigenlijk de bijnaam die Maastricht heeft aangegeven. Maastricht heeft 39 zetels. Ja. 5 ervan voor het CDA. 5 ook voor D66. Wie is eigenlijk jullie grootste concurrent hier in Maastricht voor de stemmen? Welke partij? Bijna 1 op de 3 Maastrichtenaren heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Heel veel van hen gaan niet stemmen. Heel veel van hen weten zelfs niet dat ze mogen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En dat zijn natuurlijk wel de Maastrichtenaren die eigenlijk de toekomst van onze stad aan het bouwen zijn. Tjing tjing, dat is echt een behoorlijk reservoir stemmen voor jullie. Nou, het is ook een ongehoorde stem in de Maastrichtse politiek. De Maastrichtse politiek neigt eigenlijk heel conservatief te zijn, terwijl de lokale inwoners over het algemeen overwegend progressief zijn. En dat maakt onze stad een beetje raar. En ik denk dat Volt echt die brug kan zijn. Even een vraag over de nieuwe regering. Wopke Hoekstra gaat naar Buitenlandse Zaken. In Europa stond hij bekend als dwarsligger toen het ging over de coronasteunmaatregelen. Nou, inmiddels zegt hij dat het belangrijk is om over de dijken heen te kijken. En moet hij natuurlijk toch voor ons bruggen gaan bouwen in Europa. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat er andere Europese collega's zijn die daar niet veel vertrouwen in hebben. Dus het is zijn taak om hun vertrouwen terug te winnen. Het is wel ontzettend mooi om te zien dat zelfs politici als Hoekstra geïnspireerd raken door Volt. En dat zij dus ook beginnen te beseffen dat je over de grenzen heen moet kijken. Zo geïnspireerd raken door Volt. Heeft hij dat van jullie? Ik denk dat Volt wel een steentje heeft bijgedragen aan het meer Europees denken in de Nederlandse politiek. Dat durf ik wel te zeggen. Ook van Hoekstra? Dat durf ik wel te zeggen, ja. Ja. Dat durf jij te zeggen? Ja. Of het waar is, weten we niet. Ja, we gaan zien of het hem lukt. Ik wil in ieder geval nu nog niet een negatief oordeel gaan vellen vanwege de fouten die hij heeft gemaakt in het verleden. Al dus Jules Ortjens, lijsttrekker voor Volt in Maastricht, in gesprek met verslaggever Laura Kors. 40 jaar geleden was er ook een pandemie gaande, maar dan een hele andere, de HIV-pandemie. Straks vertelt wetenschapsjournalist Simon Roosendaal over welke parallellen er zijn met de pandemie waar we nu in zitten. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. NPO Radio 1. Het is 5:01. Marnix Ampersen met het NOS Nieuws. President Biden heeft hard uitgehaald naar zijn voorganger Trump, een jaar na de bestorming van het Capitool. Hij zei dat Trump leugens heeft gecreëerd en dat hij hem verantwoordelijk houdt voor de bestorming. Volgens Biden kon Trump niet accepteren dat hij de presidentsverkiezingen had verloren. Ondanks een storing meldt het RIVM weer een record aantal nieuwe coronabesmettingen, bijna 25.000. Dat zijn er zo'n 140 meer dan gisteren. Net als de afgelopen dagen is de bezetting in de ziekenhuizen licht gedaald. Daar liggen nu 1551 mensen met corona. Oud-minister Verdonk heeft zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraad in Den Haag. Ze staat op de tweede plaats van de lijst Hart voor Den Haag Groep de Mos achter partijleider Richard de Mos. Rita Verdonk was onder meer minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. De lockdown en de kerstvakantie veroorzaken drukte op de schaatsbanen. Omdat een ijsbaan een buitensportlocatie is, mag die overdag gewoon open zijn. Op veel plekken, zoals in Brabant, zijn deze week alle tijdsloten uitverkocht. Voor volgende week zijn er nog wel kaartjes te koop. En Gerrit Hiemstra, die weet of we misschien wel helemaal niet naar ijsbaan hoeven met kaartjes om te schaatsen. Zit er nog wat in, denk je? Nou, natuurlijk, dat zit er voorlopig niet in. Hè? Dat kan ik jou vast wel zeggen. Probeer het gewoon weer een keer. Ja, dat mag natuurlijk. Maar dat zit er gewoon niet in. Okay. Het is wisselvallig. Nou, het is wisselvallig. En juist heel erg wisselvallig de komende dagen. We hebben nu te maken met de opklaringen. Vandaag was een gunstige uitzondering. In het noordwesten een enkele bui. Vanavond neemt de bewolking alweer toe op de nadering van een nieuw regengebied. Dat trekt vooral vannacht over met regen. Maar in het oosten kan er ook natte sneeuw voorkomen. En het zou zelfs lokaal nog wel even glad kunnen worden door die sneeuw. En later in de nacht wat regenbuien. En de temperatuur daalt naar +5 aan de kust tot +1 in het oosten van het land. Mm-hmm. Morgen is er dan veel bewolking. En ook zijn er enkele buien met wat opklaringen ertussendoor. En bij die buien kan hagel en onweer voorkomen. En in de avond in het zuidoosten mogelijk opnieuw wat natte sneeuw. Dus we zitten wel een beetje tegen die winterse grens aan. Het wordt zo'n 5 à 6 graden. En de wind is uit het westen tot zuidwesten. En dat is niet de richting waar je normaal gesproken de kou vandaan verwacht. Right. Dan het weekend. Zaterdagmiddag en avond veel regen. Een graad of 7 wordt het zaterdag. Zondag in de noordelijke helft van het land regen. Dus echt een wisselvallig weekend. In het zuiden een enkele bui en dan zondag ook nog een keer veel wind aan zee. En na het weekend wisselvallig en zacht. Oké, lekker een beetje binnen blijven. Helene Geest, bij de ANWB, wat zijn de ontwikkelingen op de weg? Nou, dat het wel ietsje beter gaat bij Eindhoven. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de weg namelijk weer vrij. Stond een kapotte vrachtwagen. De vertraging is daar nog wel 20 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht staat nog wel een kapotte vrachtwagen. Daardoor is de verbindingsweg naar de A2 richting Venlo dicht. En dat leidt op de A67 tot een file van 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. Verder zorgt een spoedreparatie op de A12 Duitse grens Arnhem ook nog voor 10 minuten vertraging bij Duiven. Ster. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals pompoensoep met zoete aardappel, wortel en rode linzen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Waterontharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Geen kookaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Renze Klamer. Eén vandaag. Straks de buitengrenzen van Europa. Daar gaat het er geregeld hard aan toe. Verslaggever Tom van het Einde bezocht die grenzen de afgelopen week en hij praat ons zo bij. Maar nu eerst het vaccin. Het is nog niet het wondermiddel dat ons van de een op de andere dag de coronapandemie uit heeft geholpen. Maar zonder, ja, dan waren we nog een stuk verder van huis geweest. Vandaag kijken we naar een pandemie die de wereld ook flink in zijn greep had, maar waar we nog steeds geen vaccin tegen hebben. Met wetenschapsjournalist Simon Roosendaal blik ik terug op de opkomst van AIDS en HIV. Hij schreef daar twee boeken over. Simon, goedemiddag. Hallo. Hallo. Begin jaren 80 was dat, hè? Toen verspreidde die ziekte zich snel over de wereld. Hoe was dat in de begintijd? Hoe groot was de angst? Ja, de angst was enorm. Met name voor seks natuurlijk. Je was bang wanneer je iemand diep in de ogen keek en vervolgens een beschuitje ging eten, dat je daardoor seks, dat je daardoor aids kon oplopen. Dus in die zin was het een zeer ontwrichtende, beangstigende ziekte. Ja. In Afrika daar heeft het natuurlijk helemaal huis gehouden. Er zijn inmiddels meer dan 30 miljoen mensen aan aids overleden. En elk jaar komen er weer een paar honderdduizend bij. Maar ook in het keurige, brave Nederland en Europa was het een grote dreiging. Ja, want je zegt dan inderdaad angst voor seks. Maar ja, mensen dachten, geloof ik zelfs, dat je het kon krijgen als je uit hetzelfde kopje koffie dronk als iemand die besmet was. Absoluut, absoluut. En muggen. Kunnen muggen het overbrengen? In het begin was er een grote angst en heel veel onduidelijkheid. Pas later bleek dat je flinke toeren moest uithalen, zoals het inbrengen van lichaamsdelen in lichamen van anderen om het over te dragen. Dat is een groot verschil natuurlijk met corona. Je hoeft maar even te kuchen en je kunt iemand besmetten. Met aids moet je echt heel erg je best doen om iemand te besmetten. Ja, maar goed, op zich logisch natuurlijk dat er in de beginfase daar veel vragen en veel angst omheen is. Hoe is eigenlijk de voorlichtingscampagne geweest in die tijd? Ja, dat was fascinerend hoor. Je had natuurlijk niet sociale media destijds. De ontwrichting daarvan ook niet. Geen wappie-kanalen zoals Café Weltschmerz. Maar er was een grote angst in de samenleving dat de vrijheid voor mannelijke homo's, die net gerealiseerd werd, weer op het spel zou komen te staan wanneer bekend zou worden dat homo's, mannelijke homo's, een groot gedeelte van de patiëntenpopulatie uitmaakte. Dus in de voorlichting werd enorm benadrukt dat iedereen het kon krijgen. Je had dus die campagne voor condooms. Die zag je bij allerlei bushokjes. Sonja kan het krijgen. Sonja gebruikt ze. Namen van bekende Nederlanders werden gebruikt. Om maar te benadrukken dat het niet alleen een ziekte voor mannelijke homo's was. Wat een beetje overtrokken was. Roel Coutinho, die toen al actief was, die heeft op een gegeven moment zijn inaugurele reden gehouden als hoogleraar, waarin hij keurig uitrekende dat de kans dat je als mannelijke hetero aids kon krijgen door een keer vreemd te gaan, vergelijkbaar was met de kans dat dat je in een vliegtuig naar Mallorca op vakantie zou neerstorten. En toen was het hele land te klein. Dus het was wel explosief onderwerp, aids destijds. Ook in de voorlichting. Ja, precies. En dat is natuurlijk misschien een van de lessen die we geleerd hebben. Al is het natuurlijk niet vergelijkbaar, maar dat nu wel heel bewust de kwetsbare groepen worden benoemd. Ja, zeker. Dat is goed. In die zin gaan we er veel beter mee om. Maar de gekte die je nu hebt, de wappies en de volslagen irrationele angst voor vaccins, die had je toen niet. Het duurde 10 jaar voordat de farmaceutische industrie met medicijnen kwam. En iedereen had gehoopt, patiënten zowel als dokters, dat er naast de medicijnen ook vaccins zouden komen. Vaccins zijn natuurlijk altijd, ook nu, beter dan medicijnen. Waarom zijn die er eigenlijk nog niet? Is dat simpel uit te leggen? Het is een onvoorstelbaar ingewikkeld virus. Want het AIDS-virus, het coronavirus, dat is een simpel ding. Dat gaat in je neus zitten en in je longen. Richt een hoop ellende aan. Maar het AIDS-virus is zo onvoorstelbaar veel geraffineerder. Dat richt zich op je afweerstelsel. En daar zit het heel erg verstopt. En het is vreselijk moeilijk om iets in in je afweerstelsel te doen. Want dat is je verdedigingslinie tegen alles van buiten. Dus dat nu met die nieuwe mRNA-technologie... wellicht dat het daardoor daarmee in de toekomst wel zal lukken... om iets tegen AIDS te doen. Ja. Maar ik vraag het me af. AIDS blijft razend ingewikkeld. Precies, maar er is natuurlijk wel een medicijn... en daar ben je ook wel goed bij geholpen, toch? Ja, medicijnen hebben altijd nadelen. Je hebt allerlei virusremmers... en daarmee kun je als HIV-patiënt... kun je 80 worden, maar door al die nadelen is het leven niet perfect. Ik denk dat de meeste HIV-patiënten liever 100 maal liever een vaccin zouden hebben... Ja. dan de virusremmers die ze moeten slikken. Precies. Oké, dank wetenschapsjournalist Simon Roosendaal over de AIDS- en HIV-pandemie... en wat we daarvan kunnen leren in de coronapandemie. Gaan we even weer naar Helene de Geest bij de ANWB... voor een update over de situatie op de weg. Ja, met alleen wat vertraging bij Eindhoven. Op de A67, Belgische grens Eindhoven... tussen Eersel en knooppunt Hoogte, file van 4 kilometer. Staat er een vrachtwagen met pech, de vertraging is een kwartier. Feit. Feit. Of fictie. Ja, Lieke, we gaan het hebben over kippetjes. Ja, lijkt me wel toepasselijk nu de vogelgriep als een soort omikron door de pluimveewereld raast. Mooi. Rutger Bregman, journalist, was gisteren te gast bij Op1. Het ging daar onder meer over de vogelgriep en hij vertelde daar, let op, het is een ware saverbrei, het volgende over. Dan heb je het over 1,5 miljoen kalveren per jaar die geslacht worden in Nederland. Maar voor kippen is het 1,5 miljoen per dag. En wat is het in de vogelgriep 2003? Toen ging het over meer dan 30 miljoen. Even kijken, dus 1,5 miljoen kippen per dag geslacht. Ja, veel hè? Ja, ik ging checken of dat klopt. Ja, ik begon bij het Pluimveemuseum uiteraard in Barneveld. Uiteraard, het Pluimveemuseum. Albert Truim, bestuurslid van het museum aan de lijn. Ik kan me wel voorstellen dat gigantische hoeveelheden zijn. Dus ik wil maar... Toen begon de rekensom. 50 miljoen kippen hebben op jaar, vleeskuikens hebben. Dus dan, en die willen even 6 weken, dan is het 300... En dan is het 300 miljoen, of 300, ja, 300, dan is het 300 miljoen op 6 maal nesten. Van die 8 maal nesten, ja, dat zou ongeveer kunnen. Ja, hallo, zo reken ik ook wel eens dingen uit. Dan klopt er geen snars van. Nee, dit is feit of fictie, hè? Ja, precies, vind ik ook. Dus verwees Truim en van de Pluimveemuseum door naar Nepluvie. Ah, de Nepluvie. Ja, dat is de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie. Daar kreeg ik de secretaris aan de lijn, dat is Mark den Hartog. Wat ik heb, maar dat zijn tonnages. Dan heb je het niet over een aantal dieren. En dat staat ook in ons jaarverslag. Het is 1,08 miljoen ton. De slachtvlees wat wij in 2020 hebben geslacht. Ja, en dat is meer dan 1 miljard kilo per jaar. En dat eten we allemaal hier in Nederland op? Nee, ook daarvan weet Nepluvie waar het heen gaat. Veruit het merendeel, zeker 3/4, wordt eigenlijk bijna afgezet in de driehoek, Londen, Parijs, Berlijn. Nou, alles over de grens. Ja, maar nu hebben we dus uiteindelijk nog steeds geen antwoord op onze vraag. Nee, Pluvie rekende uiteindelijk het totale gewicht terug naar het gewicht per kip. Nou, dat kwam om en nabij de 630 miljoen kippen per jaar uit. Mm-hmm. Maar voor het veel exactere antwoord kwamen we na het Pluimveemuseum en de pluimveemindustrie uit bij de veganisten. Ja, natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk niet natuurlijk. Nee, ja, de club die precies niks met vlees heeft, weet er eigenlijk het meeste van, zo blijkt. Zij hebben de CBS-cijfers paraat. Mm-hmm. Emiel Dingemans is de voorzitter van de Vereniging voor Veganisme en hij heeft het verlossende antwoord over hoeveel kippen er per dag in Nederland geslacht worden. Gemiddeld 1,7 miljoen landdieren per dag geslacht. En in totaal werden er in 2017 dus 639 miljoen dieren geslacht in Nederland. Het ging daarbij om ruim 600 miljoen vleeskuikens. Dus dat is het gros ervan. Even kijken, 1,7 miljoen landdieren per dag. Maar dan hebben we nog een exactere verdeling nodig om bij de kippetjes te komen. Ja, die heeft hij. Dan heb je nog zo'n 17 miljoen overige kippen. Dan nog zo'n 15 miljoen varkens. Nou, ruim 2 miljoen runderen. 500.000 schapen. 135.000 geiten ongeveer. En dan zo'n ruim 5.000 overig pluimvee. Dan 2500 eenhoevige en 900 kalkoenen. Dan begin mij een beetje te duizelen. Ja, nou, qua kippen kom je dus uit op om en nabij de 620 miljoen. Die cijfers dateren alleen uit 2017. Maar dat is niet zo erg, zeggen de deskundigen die wij spraken. Want de cijfers zijn de laatste jaren vrij stabiel gebleven. Oké, dus dan kunnen we weer aan het rekenen gaan. Nou, je komt uiteindelijk op 1,7 miljoen geslachte kippen uit per dag. Dan reken je er voor het gemak ook de weekenden mee. Ja. Dus nou ja, 1,5 miljoen, ik beoordeel het als feit. Maar wacht, het feit dat jij een dag lang hebt moeten bellen om dit, heeft Rutger Bregman dit in zijn vrije tijd ik te weet doen? Niet wat hij allemaal heeft gedaan. Ik weet wel, het CBS houdt het volgens mij ook wel bij. Met Dierendag komen ze ook vaak met dit soort cijfers. Okay. Dus misschien dat hij daarvan had. Het is een feit in ieder geval. Nieuws dan van de NOS. De politieactie op de A2 vanmiddag bij Breukelen had te maken met een dreigende situatie rondom misdaadjournalist John van de Heuvel. Dat zegt hij zelf tegen de Telegraaf. NOS-verslaggever Pien Leerling is bij het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Pien, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er nou precies allemaal gebeurd vanmiddag? Nou, het verhaal kwam om een uurtje of één los toen bekend werd dat op de A2 bij Breukelen de snelweg werd dichtgegooid. Een auto die werd daar stilgezet en een verdachte die werd opgepakt. Dat was de melding van de politie. Voor de rest wilden ze op dat moment nog niet veel loslaten. Er was dus een incident en dat zou zijn met een beveiligd persoon. Maar nu komt Van de Heuvel zelf met het bericht dat het om hem ging. De situatie op de snelweg werd rond 3 uur ongeveer weer opgelost. Die was weer vrij. En Van de Heuvel, die dus hierbij betrokken was, is vervolgens in veiligheid gebracht en hier naar Driebergen gebracht. Ja, waarom naar Driebergen? Nou, dat was volgens de politie de dichtstbijzijnde veilige locatie. Die locatie is vanaf dat moment ook zwaar beveiligd. Ik sta nu op een afstandje van het gebouw, dus kan het niet precies zien. Het wordt goed afgeschermd. Maar goed, we mogen ervan uitgaan dat die beveiliging inderdaad groot aanwezig is. Ja, je zei net, Van der Heuvel heeft zelf naar buiten gebracht dat het om hem ging. Wat heeft hij nog meer bekendgemaakt? Nou, hij heeft een statement gegeven in zijn eigen krant, De Telegraaf. Daaruit zal ik citeren. Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Dat zegt hij dus in die verklaring. De politie die doet nu onderzoek naar het incident en hij heeft er het volste vertrouwen in dat het op een juiste wijze gebeurt. Ja. Nou, Van der Heuvel zegt verder dat het goed met hem gaat. En hij zegt dat hij blij is dat zijn beveiligers scherp zijn en adequaat handelen. Ja, en Pien, ik weet niet of je dit weet, maar ik las op de website van het AD ook iets over dat er heel veel motoren waren die snel zijn weggereden bij die aanhouding. Heb jij nog meer details of is dat nog even gissen? Dat is nog even gissen. Ik was daar op dat moment zelf niet bij aanwezig. Dus op die informatie moeten we nog even wachten. Oké, nou, dankjewel. Tot zover. Verslaggever Pien Leerling bij de Landelijke Eenheid in Driebergen. De grenzen van Europa zijn op dit moment de dodelijkste ter wereld. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie overleden er in 2021 ruim 2700 migranten op hun route naar en in Europa. Even vandaag collega's Tom van het Einde en Simone Tucker reizen de afgelopen 2 maanden samen de grenzen van Europa af om te kijken hoe de EU vandaag de dag omgaat met migratie. Een gecoördineerde Europese aanpak ontbreekt en bij gebrek daaraan verhardt het migratiebeleid steeds verder, zo zagen zij. Nou, Tom van het Einde, de helft van het duo, is hier. Goedemiddag, Tom. Ja, goedemiddag. Hoe ontstond het idee voor deze serie? Nou ja, eigenlijk precies wat je net zegt. Het is de dodelijkste grens ter wereld geworden. Die grens die ons hier beschermt in Europa. En ik zie de hele tijd al jaren allerlei dingen gebeuren. Pushbacks op zee. Er wordt een Turkije-deal gesloten. We zitten elke keer met de handen in het haar als er weer een stroom vluchtelingen op gang komt. Deze herfst natuurlijk nog in Wit-Rusland. En elke keer is het paniekvoetbal. En Europa heeft geen idee wat we moeten doen om deze stroom op te lossen. Nee, want ooit hadden we het over verdeelsleutels en dat soort dingen. Maar tegenwoordig hoor je er eigenlijk ook niet zo heel veel meer over. Maar wat ik zag, want jullie zijn aan een aantal gebieden geweest, maar ook bijvoorbeeld naar Niger. Ja, wel fascinerend, hè? Dat is niet de buitengrens van Europa. Dat is toch 2000 kilometer van de buitengrens van Europa. In ieder geval van de Middellandse Zee. We zaten daar midden in de woestijn. Ja, en dat we daar waren, heeft eigenlijk toch wel weer alles te maken met die buitengrens van Europa. Want ja, we proberen die migranten zoveel mogelijk tegen te houden. En het liefst ook zo ver mogelijk voordat ze überhaupt in de buurt van Europa komen. Alles om maar te voorkomen dat wij ermee geconfronteerd worden. En in Niger heeft Europa dus eigenlijk een soort grens getrokken. Hij bestaat niet echt, maar we hebben 3 miljard gegeven aan Niger om die migranten daar zoveel mogelijk tegen te houden. Mm-hmm. Want ze komen vooral vanuit West-Europa, Gambia, Senegal, Sierra Leone, Burkina Faso. Reizen ze door Niger om daar de Middellandse Zee te bereiken en in een bootje te stappen naar Europa. En de vraag is dus geweest aan Niger, stop ze daar. We geven je geld, verklaar het gewoon strafbaar dat de migranten worden getransporteerd. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat heeft wel hele grote gevolgen gehad voor dat land. Ja, namelijk? Nou, dat terreur is enorm een opkomst daar. Want eigenlijk is er een hele industrie om zeep geholpen. Je had daar gewoon een hele industrie. Gewoon, net zoals wij hebben zij ook daar een soort Schengen-verdrag. ECOWAS heet dat in West-Afrika. Vrij verkeer van goederen en mensen. Ja, dat is daar in Niger om zeep geholpen. Dus busbedrijven zijn failliet gegaan. Heel veel jongens die met pick-ups en met mensen door de woestijn reden, die konden op zoek naar ander werk. Werk wat er niet is. En dus zie je dat vooral die jonge mannen nu hun steun zoeken bij terreurorganisaties zoals Boko Haram, IS en Al-Qaeda. Ja, jullie zijn ook dichter bij huis geweest in Denemarken. Daar spraken jullie met, corrigeer me als ik het verkeerd uitspreek, Mathias Tesfaye. Ja, helemaal goed. Dat is een linkse minister die opvallend genoeg wel een heel hard immigratiebeleid voert. Vores voorslag is dat hvis het menneske kommer til Danmark og søger asyl. Ja, ik zal meteen maar even vertalen. Hij zegt, ons voorstel is dat als een asielzoeker naar Denemarken wil komen om asiel aan te vragen, dan nemen we die aanvraag in ontvangst en vliegen die mensen naar een land buiten de Europese Unie. Een van de landen waaraan gedacht wordt is Rwanda. Ja, Tom, waarom wil die dat? Ja, als je dat hoort, denk je, raar ideeën. Ja, want ze zijn al daar en dan worden ze eerst weggevlogen in afwachting van de procedure. Dan moeten ze jaren in Rwanda of Ethiopië of Eritrea gaan zitten. In eerste instantie denk je, wat een belachelijk idee, dat kan je niet maken. Maar de Denen zeggen juist, eigenlijk is dit een hele humane, menselijke oplossing voor de problemen die we hebben. Want wij voorkomen, zeggen ze, dat mensen hun leven gaan riskeren in een bootje op de Middellandse Zee. We gaan ze daar in Rwanda gewoon het hele asielprocedure laten doorlopen. En eigenlijk is dit een betere oplossing dan het paniekvoetbal wat we op dit moment doen. Ja, dus in plaats van een hard immigratiebeleid, zeggen ze, het is juist humaan. Ja, en het is ook hard nodig, zeggen ze daar. Want als we zo doorgaan, dan gaat die hele Europese welvaartsstaat zoals we die kennen, die gaat naar de knoppen. Ja, die plannen zijn dus over in Europa een beetje anders. Jullie waren deze week nog in Duitsland. Daar wil de regering juist weer iets heel anders, hè? Ja, gewoon een buurland van Denemarken. En daar zeggen ze juist, alle migranten zijn welkom. We staan er eigenlijk voor open. De bondskanselier van die nieuwe regering heeft zelfs gezegd, Duitsland is een immigratieland. En daar zijn we trots op. Ze hebben zelfs gezegd, uitgeprocedeerde asielzoekers zonder strafblad, die mogen alsnog blijven als ze maar binnen een jaar werk hebben en de taal leren, dan kunnen ze een verblijfsvergunning krijgen. Mensen die een verblijfsvergunning willen krijgen, die hoeven geen 8 jaar meer te wachten, maar hoeven nog maar 5 jaar te wachten. Het wordt makkelijker gemaakt om daar aan het werk te kunnen. En dat zeggen de Duitsers, dat doen we omdat we juist ook heel veel mensen nodig hebben die hier in Duitsland ambachtelijk werk kunnen doen of in onze fabrieken kunnen werken. Ja, maar dat is natuurlijk super onoverzichtelijk als er binnen de EU zo verschillend over gedacht wordt. Ja, kijk, het voordeel voor die migranten is, die kunnen lekker gaan shoppen in Europa. En dat doen ze ook. Ja, maar die weten dan precies ook waar ze moeten zijn. Nou, in Denemarken zie je wat wel fascinerend is. Die hebben dus die keiharde opstelling tegen migratie, maar ook geen asielzoekers meer. Dus daar werkt het, want die asielzoekers die houden elkaar ook op de hoogte via Facebook, WhatsApp-groepen, volgen ook media zoals Al Jazeera en de BBC. Mm-hmm. Die hebben daar gezien dat je vooral niet naar Denemarken moet, want dan loop je zelfs kans om op dit moment teruggestuurd te worden naar Syrië. Dus die laten Denemarken links liggen en kiezen liever voor Duitsland. Ja, jullie hebben ook nog gesproken met de directeur van een Duits-Oostenrijkse denktank. Ja, dat is iemand die je waarschijnlijk nog wel kent van een paar jaar geleden. Het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, Gerard Knaus. Mm-hmm. Hij was toen de bedenker, toen we geconfronteerd worden met die enorme stroom vluchtelingen uit Syrië. Hij was de bedenker van de Turkije-deal, waarmee toen eigenlijk die vluchtelingenstroom is opgelost. We hebben toen gezegd, Turkije moet ze daar opvangen. Daar krijgt Turkije, net zoals Niger, geld voor om te voorkomen dat wij geconfronteerd worden met de problemen. En hij zegt, eigenlijk moeten we zo'n constructie ook nu weer bedenken. Okay. The only way to do that is, that is humane, is to say, if you now get into boats from this moment, you will not reach Europe. We offer legal ways for refugees, we offer other ways for people in need of protection to come. But don't get into boats. And the way you make this credible is to say, we agree with a third country where you will be safe. Yeah. Dus terwijl die deals, het levert ook allerlei andere gedoe op als je een beetje in een conflict zit met een land, dat je wel zo'n deal hebt. Maar toch is een beetje de gezamenlijke conclusie, dat soort deals zijn wel de manier. Ja, eigenlijk zegt hij, er is geen andere manier om het te doen. We moeten wel zaken doen met andere landen, ook al is dat dan een land als Turkije. En hebben we met Erdogan gezien dat hij ook niet altijd even betrouwbaar is. 2 jaar geleden heeft hij nog allerlei asielzoekers alsnog naar Griekenland gestuurd om een beetje de druk erop te zetten, omdat hij iets voor elkaar wilde krijgen. Precies. Maar goed, dat moet je dan maar accepteren, zegt hij. Ja, en dat is dus wel, dus ook bijvoorbeeld in Duitsland zijn ze dan ook wel voor dat idee, dus dat je wel mensen in het buitenland laat afwachten, ook al heb je ze nodig. Ja, ja, in Duitsland zeggen ze ook wel, we moeten wel toe naar een Europees asielbeleid. En dat zeggen de Denen eigenlijk ook, dat zeggen ze ook in Niger, dat zeggen ze in Griekenland, waar ik ook ben geweest, ook. Eigenlijk al die landen zijn het er wel over eens, we moeten met z'n allen nu toch een keer iets bedenken om met z'n allen met een goed beleid te komen. En dat kan ook zeker betekenen dat we asielzoekers in andere landen gaan opvangen. Maar het is vooral belangrijk dat we afspraken gaan maken met andere landen. Zweden heeft het bijvoorbeeld gedaan. Ja. Die laat asielzoekers ergens anders opvangen, maar vliegt wel 5000 asielzoekers per jaar als tegenprestatie naar Zweden. Maar waarom vindt iedereen dat dat wel nodig is en gebeurt dat dan niet? Ja, omdat de vraag is natuurlijk wel hoeveel asielzoekers wil je dan krijgen en wat voor asielzoekers. En daar komen we maar niet uit als Europa. Hongarije en Polen, die zitten ook in Europa, de Europese Unie. Die zitten krijgen van die verdeelsleutels waar niemand zich aan houdt. De Denen willen ook weer minder asielzoekers dan de Duitsers. Nou, en zo kun je gewoon door blijven gaan. En we komen er gewoon als Europa niet uit. Maar wat deze serie reportages wel laat zien, is dat het hard nodig is dat Europa wel met een gezamenlijk besluit komt. Oké. Tom van het Einde van 1 Vandaag. Dankjewel. En dan zijn we bijna klaar voor vandaag. Maar Lieke, jij hebt nog iets als uitsmijter. We blijven even in de categorie dieren. Oh, bij je bent helemaal in de dierensfeer vandaag. Zeker, ja. Bij kinderboerderijen zie je vaak toch zo'n bordje dat je de dieren niet mag eten mag geven. Zeker. Nou, moet je ook zeker niet doen, want het kan echt flink misgaan. Dat hebben ze bij een boerderij in Halsteren echt alles van meegemaakt. Een van hun herten is deze week daar overleden nadat ze iets verkeerds hadden gegeten. Dat gebeurde vorig jaar ook al. Oh. Toen stierven er 3 geitjes. Wat geven ze die beesten dan? Ja, brood. Oh. Ja, de verzorger zegt tegen Omroep Brabant dat brood voor geen enkel dier goed is. Herten, koeien en geiten zijn herkauwers. Deze dieren krijgen door het eten van brood last van gasvorming. Nou, dat gaat dus gisten in hun maag. Gaan ze helemaal dikke maag van krijgen en dan kunnen ze dus overlijden. Dus en de eentjes geen... dan? Wat zeg je? De eentjes dan? Ja, die zijn geen herkauwers, dus dat mag. Maar okay, de rest gelukkig. Allemaal niet doen. Zometeen in Nieuws & Co. Ik wens u een hele fijne avond. Afro Tros, de omroep voor ons. Mijn naam is Laila Frank en ik ben Amerika-journalist. De vraag die mij de afgelopen tijd het meest is gesteld: hoe moet het verder met Amerika nu er scheuren zijn ontstaan in het politieke systeem? Het antwoord op die vraag zoek ik in Washington. Welcome to Washington Parish, Louisiana. En nee, ik ga dus niet naar Washington D.C., maar naar 8 van de 88 andere Washingtons. Did I hit it? Yes. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Welcome in Washington. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. Vijf uur.